Mikolinie wspiera również wątrobę. Riboston. Prawdziwa ribostana kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Na zegarach 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 21 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ostateczna decyzja w sprawie referendum konstytucyjnego zapadnie w przyszłym tygodniu po rozmowach z kierownictwem PiSu. Taką informację podaje marszałek Senatu. Wiele tygodni potrwa naprawa szlaków turystycznych w Tatrach. Po nawałnicach wiele z nich jest zamkniętych. Historia polskiego komiksu, wystawę jeszcze tylko dziś i jutro można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. We wtorek po południu Senat zajmie się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego, potwierdza marszałek Senatu. Jednocześnie Stanisław Karczewski informuje, że debatę poprzedzi spotkanie senatorów Prawa i Sprawiedliwości ze ścisłym kierownictwem partii. Będziemy podejmowali decyzję co do naszego stanowiska ostatecznego, bo ten wniosek bardzo szanujemy. Wiemy, że dyskusja na temat konstytucji, zmian w konstytucji jest niezwykle potrzebna, oczekiwana również społecznie. Bardzo doceniamy i cieszymy się, że pan prezydent taką debatę rozpoczął. Ostateczną decyzję podejmiemy we wtorek po debacie wieczorem albo w środę rano. Marszałek Karczewski powtarza, że zaproponowany przez prezydenta termin 10-11 listopada nie jest najlepszy, bo to jest czas na świętowanie ostatniej rocznicy odzyskania niepodległości. Minister Krzysztof Łapiński mówił rano w Trójce, że według Andrzeja Dudy referendum i uroczystości można pogodzić. Prezydent proponuje referendum konsultacyjne. 2 dni, żeby właśnie każdy obywatel miał możliwość i szansę i czas, żeby i zagłosować, i także świętować stulecie odzyskania niepodległości. A prezydent chce zapytać Polaków między innymi, czy są za uchwaleniem nowej konstytucji albo za gwarantowaniem nienaruszalności praw rodziny, doświadczeń z programu 500+, czy niższego wieku emerytalnego. W serwisie Trójki teraz apel do turystów, którzy spędzają wakacje w Tatrach. Po ostatnich ulewach wiele szlaków nadal jest zamkniętych. Zamieniły się w rwące górskie potoki. Woda spowodowała spore zniszczenia w infrastrukturze turystycznej. Ratownicy górscy i strażnicy parków narodowych apelują o rozwagę, sprawdzenie przed wyruszeniem, czy dana trasa jest otwarta i bezpieczna. A naprawa niektórych szlaków może potrwać wiele tygodni, mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będą takie miejsca, które będą wymagały dużej pracy, też dużych kosztów. Co nas troszeczkę boli, bo jesteśmy w pełni sezonu turystycznego. W lecie infrastruktura była przygotowana na okres wakacyjny dosyć dobrze. No i niestety turyści będą musieli się pogodzić z tym, że będą utrudnienia, a niektóre fragmenty stawy będą zamknięte. Zamknięte są m.in. popularne szlaki z wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów. Zalany jest także wąwóz z Kraków w Dolinie Kościelskiej czy szlak nad Czarny Staw pod Rysami. W Pieninach zamknięta jest największa atrakcja turystyczna, czyli spływ przełomem Dunajca. Bohaterowie komiksów w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jeszcze tylko dzisiaj i jutro można oglądać wystawę poświęconą historii polskiego komiksu, pierwszą tak dużą. Na ponad 400 metrach kwadratowych prezentowanych jest ponad 600 przedmiotów związanych z Koziołkiem, Matołkiem, Tytusem, Romkiem i Atomkiem, ale nie tylko. Mam wrażenie, że debatę o tym, czy komiks jest sztuką, mamy już za sobą. Choćby sam fakt, że pojawia się w Muzeum Narodowym w Krakowie tak duża wystawa, dowodzi, że komiks jest traktowany poważnie. Jeśli chodzi o naszych widzów, to ci starsi z sentymentem przypominali sobie swoich ulubionych bohaterów z dzieciństwa, a ci młodsi poznawali idoli młodości swoich rodziców. Oczywiście mamy też sekcję komiksu współczesnego, a na niej bohaterowie tacy jak Jerzy Jerzy czy Wilku, ci są świetnie znani najmłodszym. Mówił kurator wystawy Artur Wabik. Wszystkie eksponaty na wystawie pochodzą z prywatnych zbiorów Wojciecha Jamy, kolekcjonera z Rzeszowa. Do tej pory w Muzeum Narodowym w Krakowie obejrzało je ponad 30 tysięcy gości. I jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj i jutro wystawę można odwiedzić za darmo. O 17:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Noc będzie pogodna, tylko początkowo na południowym wschodzie kraju przelotne opady deszczu na termometrach od 13 do 17 stopni. Niedziela słoneczna, tylko w okolicach Szczecina, Suwałki i Zakopanego może popadać. W Karpatach i na Suwalszczyźnie lokalnie burza. W większości regionów od 25 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? Nie. Jeśli trzeba będzie trałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Wskazał mi palcem. Na północnej stronie nieba. Konstelacje Wielkiego Wozu. 7 dużych gwiazd. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki.

still in love. Ruszyło. Zapraszam Was na audycję Tony z Betonu. Łagodne wprowadzenie do dzisiejszej audycji zapewnił nam Saba, raper z Chicago, nagranie Broken Girls, które pochodzi z płyty Care for Me. Album ukazał się w tym roku i moim zdaniem jest to jeden z pretendentów do najlepszych płyt pierwszego półrocza 2018 roku. Jeżeli ktoś jest w klimacie takiego conscious rapu opartego na jazzowych samplach, takim brzmieniu muzycznym, no to definitywnie polecam Wam ten album prosto z Chicago, które to miasto teraz jest naprawdę chyba najciekawszym miejscem w Stanach, jeśli chodzi o rap. Będziemy dzisiaj głównie operować w granicach Polski. Najpierw zaczniemy od rzeczy raczej boom-bapowych, a potem będziemy iść w kierunku nawet bardziej popowych, ale cały czas pozostaniemy w klimacie rapu. Na początku utwór 5-2 składu, który pochodzi z Poznania, poznański duet, który działa już od wielu lat. Teraz szykuje się do wydania nowego albumu, który ma ukazać się we wrześniu. Będzie się on nazywał Czyste Sumienie. No i promuje go singiel stworzony z dwóch utworów, właściwie taki miks DJ-ski w wykonaniu DJ-a Twistera. Tematyka też jest bardzo klasyczna, więc też to wykonanie w postaci splecenia dwóch utworów nawiązuje też do oldschoolowego rapu. I całkiem broni się to nagranie. 5-2 i utwór To 5-2 i utwór Dłoń. Od dwóch dekad, hej, hej. Od dwóch dekad bezkarnie obgaduję świat. Gadałem z ludźmi na żywo, nie czat. Nie miałem komórki, na serio, bez jaj. I dawałem w ryja, to dawny unlike. Kosmos jest wiutą, widziałem nie raz. To i gwiazdy są nudne, spadają od tam. Wiesz, nie chcę brzmieć jak stary dziad, ale co teraz budzi emocje wśród was? Ja lubię wąchać tusz i robię tak do dziś. Jem tak zakurzony bas, za stary dziwny płyt. Ruchu wyplemienny jak szaman. Ruch, puls, bicie, matryczne, indiańskie. O mama, widzę dźwięki ze sznurka. Nawinięte słowa plastiku na szpulkach. Składaje człowiek w czarne pudełko. Na uszach ma gąbki, a w oczach szaleństwo. Tańczy w ciszy, nie jest już sam. Kroki i bębny zbijają piach. Kurz pokrywa nas szczelnie. Lubię ten kurz jest też we mnie. Pęce, pęce, dębiecki tercet, graty czwoki. To zapomniana fakta Morgana rapu z epoki Walkmana, gdy kupowało się płyty na Bema i nagrywało dema na CD, a nie na penach. Believe me, słuchawka grał nam Limp Bizkit. Na fertlach wciąż te same rapujące pyski. I łatwo mi powiedzieć, przybijałem piątkę wszystkim, a nie dawałem kciuka na YouTube, jakbym był bliski. Czas położyć te marne karty na stół. Jestem oldtimerem, kiedy raperzy mają tu mój wiek na pół. Fortuna kołem się toczy, a to co trafia do szkół, to tylko new school. Dziewczynki włączają na full. W kryształowe szklanki leją Ice-T. Tacy pimp, gangsta, prawdziwy Ice-T z Żabki. Grubo na full, ludowane Hennessy. To takie fantasy, sprzedawane wannabe. Wannabe bogaty, legendarny jak Killa Bee. ale nie ten beat, nie to flow, wszystko nie tak polegli. Nie metryka czyni z siebie dziadka z rozum, ale dryfująca gadka i niebanalny rozum. Od razu można poznać, kto jest czasów kołchozu. 5-2-2, załóż nam policyjny dozór. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pisma. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pisma. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pisma. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pisma. Unieście ręce wysoko w powietrze. Wszystkich nas tu łączy wzajemny respekt. Mogę cię nie widzieć, ale wiem, że tam jesteś. Słowa na niedzielę, taki z przeszłości wleć. Po waszej stronie smażą głośniki mięso. W temperaturze bliskiej 100 kHz. Masz dłonie same, stają się pięścią. Pięści dla pięść, dwa powietrze lecą. Patrz, nawija się nawika, odbija się papierek. Czas jakby się cofa, rok 99 99 rok, cofa się jakby czas. Papierek się odbija, nawika się nawija, patrz. Wystarczy wysiłek, wykonać sklepnie wątły. Wspólnie wymachiwać witkami wygodnie. Więc wyrzuć wysoko własny set w górę. Wiem, wszystko wystarczy. Dziękuję. Dziękuję, jak za nami staliście, tak stójcie. Pięć dwa wita kolejny raz, mówi zdraw pójcie. Zagmatwana gadka, zapisana gdzieś w notatkach. Teraz uderzę o bar, propsujcie. Ludzie o pięć dwa, tu wiemy, tu tworzą rap memy. Spod sceny, za każdym razem krzyczą goddamy. Jakoś nie widzę, by ktoś ukradł nam patenty. Dwie dekady, jeden trademark, tylko autentyk. Unieście witki, skręcają się bledki od nawiki. Od witów to skręcają się piwki. Tabasco dodane do wódki, pieści gardło. Unieście pięści dla nas to abecadło. Hans to jest Joker, a Deep Script to pastor. 5-2 to klasyk, wygoogluj sobie to hasło. Pastor to skrypt, Deep Joker ze mną gra. Wygoogluj sobie hasło, klasyk to wyjdzie 5-2. Unieś się ręce wysoko w powietrze, powietrze. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Tylko jeden znak, tylko jedna dłoń. Unieście ręce do pisma. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Tylko jeden znak, tylko jedna dłoń. Unieście ręce do pisma. Dzielni gęsty smog, taki tydzień tydzień mach i toną w dymie ulice. To się tyczy wszystkich miast, gdy wchodzę tu na mównicę. Radioaktywni, mało aktywni w radiu. Zbyt autentyczni, co trak to opuść marną. Ktoś tu ma tu energię i nie opromienieje. To mistrzowskie pierwiach, których nie znam Mendeleje. Radioaktywni, mało aktywni w radiu. Zbyt autentyczni, co trak to opuść marną. Siomuś masz tu linię, jak to chcesz te smoki. JWB to nasz zoo. To ma silny wpływ na ludzi. Wiesz, to tu daje radę. Pięciu kotów żaden nie jest tutaj przez przypadek. Daje kulturze spadek i to nigdy spadek formy. Płyniemy po tych falach i wywołujemy stormy. Elo, ele, mele, hyt. Nie chcą puszczać naszych płyt. Sami ciągle się puszczają, usta mele im na pysk. Puść na melo, teledysk. JWP, BC na max. Mamy koneksję z BM Tomem. Rzucamy bomby na miasto. A to my, styl, którego nie powielisz. Każdy promienieje jak miliard pekereli. Miliard decybeli leci na innych raperów. I chodzą tacy zwróci, że jest im potrzebne steru. Torba, borba, ósme smakę. Robię drzwi, jasna chatę na rapie. Moje nośniki to głowice rakiet, radio wciąż gra padakę. Katastrofy jak Czarnobyl, rozkład rybami stylem jak grzyb atomowy. Radioaktywni, mało aktywni w radiu, zbyt autentyczni, co tak to opuść marną. Ktoś tu ma znów energię i nie promienie. To mistrzowskie pierwiach, których nie znam Mendeleje. Radioaktywni, mało aktywni w radiu, zbyt autentyczni, co tak to opuść marną. Ziomuś masz tu linię, jak to chcesz te smugi. JWB to nasz, to ma silny wpływ na ludzi. Mamy tu lawa, jak tajter, nie mam tu lawy. Od rana, gdy gramy w radio, jak ceter, to się przepala membrana. Chciałbyś oswoić to bestie, widocznie mało nas znasz. Towar pod lady, ma wzięcie, ty łykasz całość na rad. Z radia lecą pierdy, nie mój klimat. Nigdy nie przejdą tędy, mój rap jak Fukushima. Radio Maryja, ja mam juchciu radio. I nawijam o nowinach, znów na całe gardło. Jak Kiri z Głodowska, ta twórczość jest radosna. Promieniuje na woskach, wyleczymy czyść dziadostwa. Weź to zostaw, włącz JWP, wyłącz Polsa, bo za wspaniałe dzieła pewny Nobel oraz Oscar. Ilu news raz, dwa, trzy, znów was tu kopnął zaszyk. Jak hajski udajemy wam rapu zabójczy zaszyk. Kończymy teatrzyk, aktorzy murują gębę. Każdy fałszywy jest prześwietlony jak rentgen. Radioaktywni, tak nazywał się ten utwór od JWP i bez cenzury. Trochę z przekory zagrałem to nagranie, ponieważ rapują w nim chłopaki, że są zbyt autentyczni, żeby byli puszczani, grani w radio, więc pokazuje, że w tonach z betonu jest miejsce też na takich wykonawców. Pochodzi to nagranie z płyty White House Connection, albumu, który ukazał się już jakiś czas temu, ale jeszcze nie miałem okazji o nim mówić. Jest to płyta White House duetu producenckiego, który zasłynął pięcioma składankami Codex. Tym razem trochę zmienili szyld, chociaż tak naprawdę konwencja pozostała ta sama. Po prostu bity od duetu z Wrocławia i cała liczna czołówka, powiedzmy, tak to nazwijmy, polskiej sceny hip-hopowej, chociaż ja niezmiennie od wielu, wielu lat mam pewne zastrzeżenia co do selekcji gości, jeśli chodzi o Codex. Tak było i teraz też jest z płytą White House Connection. Mam wrażenie, że można by trochę lepiej tych gości dobrać i w wyniku tego te kolejne części kodeksu i też ta płyta finalnie prezentuje się raczej bez szału i cały czas podtrzymuję opinię, że pierwszy kodeks, który ukazał się w 2002 roku, pozostaje najlepszym albumem, jeśli chodzi o te składanki, za którymi White House stoi. O tyle mnie dziwi ten słaby dobór gości, że Magiera, czyli jeden z członków składu czy duetu White House, współpracował z naprawdę dobrymi raperami. Dwa niezależne projekty, za którymi stoi Magiera, to są naprawdę świetne rzeczy i teraz chciałem wam zaprezentować nagrania z tych dwóch płyt, zupełnie innych niż to, co można usłyszeć na płytach White House Connection czy na wcześniejszych kodeksach. Najpierw będzie to nagranie z projektu Magierski Tymon, płyty Oddycham Smogiem, zupełnie inne oblicze polskiego rapu niż to, co słyszeliście przed chwilą od JWP i bez cenzury, znacznie bardziej liryczne i delikatne brzmienie i tekst. Magierski Tymon, chciałbym cię spotkać. Chciałbym cię spotkać jak w niemym filmie. Niewinnie ty ślicz, notka w sukience w lilię. Miałabyś w oczach blaski, buty na płaskim i we włosach wstążki, w dłoń książki i na wiosnę płaszcz. Wszystko między nami działoby się cicho

czynne w takiej chwili to jest przełom. Więc coraz szybciej idę, ekspres bez obsługi. I pełna lodówka, żadnych ludzi. To dziwne i moja zimna puszka. Teraz patrzę na biurowce pod trochę innym kątem. Nawet trzyma się kupy cały ten dziwny portret. Spacer przyszywa mi głos rozerwany. Proszę odłożyć puszkę, stanąć na ścianę. Dla bezpieczeństwa zostanie pan zeskanowany. W ramach programu pozytywne zmiany. Dziki wschód, dziki wschód, przybyliśmy to szukać snu. Witaj w kolonii. Słyszysz to? Śpienie spokojnie, często budzą mnie starcia i naloty na sektory publicznego poparcia. Coś nie tak jest systemem, z tym, że boję się pomyśleć, że mogę nieoczekiwanie znaleźć się na czarnej liście. Drąży mnie temat i nurtuje przez chaos. Zacząłem czytać książki, których ściśle zakazano. Zacząłem słuchać prodemokratycznych prognoz i omijać oczy kamer monitorujące kołchoz. Dziki wschód, dziki wschód, przybyliśmy to szukać snu. Witaj w kolonii. My daisy makes a chain grow so really fine. And that's not all, my friend, that's growing. To był tylko mały wyimek z bardzo ciekawego projektu, jakim jest Ucieczka z Kolonii. Polecam wam sprawdzić całą tą płytę bez trudu, znajdziecie ją w internecie. Teraz parę słów o książce, ponieważ raz tak na rok, dwa lata w Polsce ukazuje się jakaś publikacja na temat hip-hopu, więc wtedy warto się zawsze nad tym pochylić. Tym razem ukazała się książka, której jeszcze w Polsce nie było, ponieważ jest to zbiór wywiadów z postaciami z polskiej rap sceny. Nazywa się ta książka To nie jest hip-hop rozmowy. Autorzy to Jacek Baliński i Bartek Strowski. No i możecie w środku znaleźć 20 rozmów z różnymi przedstawicielami polskiej sceny hip-hopowej. Nie tylko z raperami, ale też z wydawcami, aktywistami, zwał jak zwał. Tym bardziej, że sam tytuł jest dosyć adekwatny. To nie jest hip-hop, a to dlatego, że choć rozmowy są z ludźmi związanymi z hip-hopem, wywodzącymi się z niego, to często dotyczą ich aktywności poza hip-hopowej. Mam wrażenie, że autorzy chcieli pokazać, jak bardzo ten nasz polski hip-hop na przestrzeni ostatnich 20 czy 25 lat istnienia wylał się na inne dziedziny kultury czy biznesu, czy szeroko rozumianego spektrum, w którym ludzie mogą w Polsce działać. I rzeczywiście kilka z tych rozmów jest bardzo ciekawych, zwłaszcza ta z PZ-em. Nie wszystkie jeszcze czytałem od razu, chciałem zaznaczyć, natomiast z tych, które czytałem, to ewidentnie rozmowa z PZ-em i z Winim mi się bardzo spodobały. Kilka może mniej, w niektórych momentach miałem też poczucie, że można by tu i ówdzie trochę to wszystko skrócić, ostrzejszym okiem spojrzeć na content, który ludzie zapewnili i wypowiedzi. Natomiast tak czy siak polecam, ponieważ właśnie jest to ciekawe spojrzeć na to, jak bardzo szeroko ten hip-hop rozszedł się nie tylko w świecie muzycznym. Jedna z ciekawostek, które się dowiedziałem z tej książki, to to, że PZ miał robić płytę z Praktikiem, kiedy to szykował się do wydania pierwszej solówki, zanim pojawił się na horyzoncie Nun, to wchodziła w grę płyta z Praktikiem i to też niewątpliwie byłaby bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście nikt nie żałuje, że PZ finalnie nagrał dwie płyty z Nunem, które są niekwestionowanymi klasykami polskiej rap sceny, natomiast współpraca z Praktikiem zawsze PZ-owi wychodziła świetnie. Na albumie Dobra Częstotliwość, albumie producenta Praktika są dwa numery z dziełem PZ-a i są to naprawdę świetne rzeczy i jest to właśnie dobra okazja, żeby po raz nie wiem który zagrać w tonach nagranie Biznes, właśnie Praktik i PZ. Podejrzewam, że jest to utwór, który najczęściej puszczałem w tonach ze wszystkich nagrań. Zawsze lubię do niego wracać. Świetna opowieść o pewnej frustracji artystyczno-biznesowej, tak to nazwijmy. Posłuchajcie PZ-a w jego najlepszym wydaniu.

my doula, I'm like, I don't get to rub it on my lap, get the chili out. If I pull up with a Kerry Washington, that's gonna be an enormous scandal. I could have Naomi Campbell, and still might want me a Stormy Daniels. Sometimes you gotta bag the boss up, I call that ticket Corey Gambles. Find yourself up in the food court, you might have to enjoy a sample. All these shots on Chris and Mingle, almost what got Tristan single. If you don't ball like him or Kobe, guaranteed that bitch gonna leave you. Ayy, time is extremely valuable, and I prefer to waste it on girls is basic. That's just some yay shit. Right now, let's do what we want. Let's have a threesome, you and a blunt. I love your titties, cause they prove I can focus on two things at once. I'm out of the thing. Then that ass busting out the bottom. I'ma lose my mind in it. Crazy that I'ma do the obligato. Get the rubbing on my lap. Get the chini out the bottom. Get the chini out the bottom. Let me hit it raw like fuck the outcome. Ayy, none of us would be here without come. Ayy, if it ain't all about the income. Ayy, let me see you go ahead and spend some. Ayy, if you driving round in some dry fit. Ayy, I'ma think that you the type to dry snitch. If I see you pull up with the three stripes, ayy, I'ma fuck around and make you my bitch. Then that ass busting out the bottom. I'ma lose my mind in it. Crazy that I'ma do the obligato. Get the rubbing on my lap. Get the chini out the bottle. Get the chini out the bottle. A to już był Kanye West i nagranie All Mine z jego ostatniego solowego projektu epki Ye. I zagrałem Kanye Westa a propos tematu książek, ponieważ w kwietniu West ogłosił, że pisze książkę filozoficzną w czasie rzeczywistym na Twitterze. I można by się było zdziwić, ale szczerze mówiąc brzmi to dokładnie jak coś, co mógłby zrobić i ogłosić Kanye. I przystąpił on do dzieła, zaczął publikować różnego rodzaju złote myśli, które trochę wskazywały na to, że można uznać Kanye Westa za niczego epoki trenerów rozwoju osobistego. Wszystko to dosyć zabawnie wyglądało, ale ciekawie do sprawy podszedł portal Quartz.com, który postanowił spytać o opinię na temat filozofii Kaniego innych filozofów i trzeba powiedzieć, że jest coś bardzo komicznego w wyobrażaniu sobie poważnych ludzi czytających te głupotki Kanye Westa na Twitterze i analizujących je pod kątem wartości dla dorobku filozofii. Wiele tam było w tym artykule opinii o braku struktury właściwej dla myśli filozoficznych i tak dalej. Artykuł jest dosyć długi i zabawny, ale to, co mi szczególnie się spodobało, która wypowiedź, to opinia Justina Weinberga, filozofa, profesora filozofii z University of South Carolina. Powiedział on, że tak jak, że czasem mówi się, że każdy może być filozofem i jeżeli to prawda, to taką samą prawdą jest, że każdy może rapować. I niech to będzie puentą dla Kanye Westa. Wróćmy do muzyki, zostawmy literaturę i filozofię. Teraz będzie polski młody raper i wokalista Guerilla. Wypuścił on niedawno epkę Element. Łączy w swoim warsztacie śpiew i rap. I trzeba powiedzieć, że wciąż na polskiej scenie muzycznej mało jest właśnie takich osób, które łączyłyby te dwie rzeczy w sposób akceptowalny. Guerilla niewątpliwie taką postacią jest. Najpierw zagram wam numer Nikt z jego właśnie epki Element, a potem rzecz, która wydaje mi się, że spod jego ręki jest najciekawsza jak dotąd, czyli numer Płynę z płyty Heartbreaks and Promises 4 od Flirtini. Dwa nagrania od młodego rapera i wokalisty. Dzisiaj chłopaki mają komputery. Dlatego więcej panien dla nas, moi ludzie to hustlerzy. Moi ludzie to niezłe pojeby. Dlatego pomyślę dwa razy, zanim wyjdę z nimi trzeźwy. Moi ludzie, chcesz się z nimi mierzyć? Żadne chłopaki z bogatych domów nie przeżyły tyle, co my wtedy. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Nie powie mi, że moje sny nie mogą być realne, dziś realne.

żadnych wniosków. Te kilka myśli mi pozostaw. Widzę, że przeżywasz w środku. Te kilka myśli mi pozostaw. Nie wysuwaj żadnych wniosków. Te kilka myśli mi pozostaw. Widzę, że przeżywasz w środku. Dlatego zabierz mnie, przeżuj mnie, wypluj mnie. No co ukradnij mnie, przełam mnie, wyrzuć mnie. Ja się odnajdę gdzieś, poskładam mi, określę cel. Ale nie szukaj mnie, jak znajdę sens, to dam ci znać. Nagranie płynę od Guerilli i LOAA, tak nazywa się producent, który stoi za warstwą muzyczną, świetną warstwą muzyczną w tym nagraniu. Myślę, że płynę to jak dotąd najlepsza rzecz w dorobku tego młodego rapera i wokalisty Guerilli. Myślę, że jest to gość z dużym potencjałem, ma wyczucie muzyczne do tego, jak powinien brzmieć nowoczesny hip-hop z takim lekkim popowym, z lekką domieszką popu, może tak powiedzmy, z uchem do trendów i też z niezłym wokalem. Jeszcze to, co trochę u niego nie domaga, to teksty, to jest pisanie, to jest ten element, który musi Guerilla poprawić, żeby stać się pełnowartościowym raperem. Taka jest przynajmniej moja opinia. W Polsce jest mało ludzi, którzy w ciekawy sposób łączą śpiew i rap. Mało jest rapu o takim właśnie popowym charakterze, którego po prostu nie byłoby wstyd słuchać. Trzeba powiedzieć, że większość młodych raperów z tego najmłodszego pokolenia, które próbuje naśladować amerykańskie współczesne rapy, idzie w kierunku disco-polowym tak naprawdę i to są rzeczy raczej niesłuchalne dla kogoś, kto ma jakikolwiek gust muzyczny, ale czasem coś dobrego się znajdzie w kierunku właśnie pop-rapu. Myślę, że takim przykładem na to może być nagranie z składanki Flirtini, czyli z tej samej Heartbreaks and Promises, czyli tej samej, z której pochodzi nagranie Płynę, które przed momentem słyszeliście. Mam na myśli utwór Nowy Dzień, który napisał Plan B, a wyprodukował So Dramatic. To jest naprawdę rzecz, która brzmi nieźle i właśnie broni się w charakterze również muzyki popowej. Plan B to młody raper, który ostatnio trochę mnie irytował swoją delikatnością, takim właśnie kierunkiem komercyjnym, w którym poszedł, ale jeżeli ma to wyglądać tak jak w tym nagraniu, to nie mam nic przeciwko. Zostawiam was z nagraniem Nowy Dzień właśnie od Plan B i od So Dramatica. A na koniec jeszcze Goldlink, czyli postać ze Stanów Zjednoczonych, która świetnie łączy rap i śpiewanie. Nagranie Crew, jedna z lepszych rzeczy zeszłego roku. To tyle, jeśli chodzi o tony z betonu. W tym tygodniu zapraszam was za tydzień o 16. Na nowy song. Jak popalę weed, to najadam się na noc. Jak coś mi się śni, budzę się i nie wiem co. Wciąga mnie wydarzeń beat lub się nudzę cały rok. Wpada do mnie dziś moja niunia albo ziom. Dzwoni do mnie świr, mój menago albo dom. Danek albo śpi, albo gdzieś uprawia sport. Nagrywa kolejny hit, odpoczywa potem z nią. Liczę brudny kwit, nie wydaje go na syf. Wylę tylko jakoś żyć, nie za tyle jak on hit. Kupię sobie nowy ciuk, na obiadek kupię ryż. Nie to, żeby jakiś hit, lubię po swojemu żyć. Nie to, że się bawię w Boga, moja droga to mój styl. Tam gdzie jest moja podłoga, wielu ludzi widzi szczyt. Zawsze mi podziękować, jeśli ty pomogłeś mi. Jestem w stanie zrewanżować się za każdą z moich krzyw. Lecz jeśli ty chcesz nieść dziś mój krzyż, weź betki i film, perełki i film. Codzienny mam chill za niecodzienny styl. Codzienny mam chill za niecodzienny styl. Czy nie jest